Pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 2 sierpnia. Jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polska stanowczo protestuje przeciwko prowokacjom ze strony Białorusi. Przed silnym wiatrem na południu Dolnego Śląska ostrzegają synoptycy. W serwisie zajrzymy też na trasę 5. etapu Tour de Pologne, gdzie są nasi specjalni wysłannicy. Polska protestuje przeciwko działaniom ze strony Białorusi. Takie stanowisko Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało wczoraj charge d'affaires ambasady Białorusi. Dyplomata został wezwany do MSZ w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 białoruskie śmigłowce. Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że strona polska postrzega to jako działania prowokacyjne. Mamy tu na myśli zarówno te ćwiczenia, które zakończyły się naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, ale także kontynuację działań bezpośrednio przy granicy, zarówno poprzez organizowanie masowych grup nielegalnych imigrantów, a także przemieszczanie pod polską granicę grup paramilitarnych lub militarnych, grup wagnerowców. Wczoraj Ministerstwo Obrony poinformowało, że białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe, napisało w komunikacie MON. W związku z incydentem minister Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO. Wczoraj z Białorusi do Polski próbowało się nielegalnie przedostać ponad 150 osób, m.in. z Iranu, Indii, Maroka, Tadżykistanu i Egiptu. Rosnącą liczbę migrantów na granicy obserwujemy od maja, powiedziała rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. W całym minionym roku łącznie było 15 700 prób, a w tym roku już mamy 18 200. Strona białoruska zarabia na tym. Jest to dla nich bardzo dochodowy biznes. To nie jest migracja spontaniczna. Osoby indywidualnie nie przekraczają granicy. To jest migracja doskonale zorganizowana. Anna Michalska podkreśliła, że migrantom w nielegalnym przekraczaniu granicy pomagają białoruskie służby. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na południu Dolnego Śląska ogłosił Instytut Meteorologii. Ostrzeżenia będą obowiązywały do jutra do godziny 15. Wiatr nasili się wieczorem, mówi synoptyk Ewa Łapińska. Spodziewamy się wiatru o średniej prędkości do 45 km na godzinę, a w porywach do 75 km na godzinę z południowego zachodu i z południa. Dodatkowo ważna informacja, że w szczytowych partiach Sudetów wiatr będzie naprawdę bardzo silny i tam porywy mogą osiągać nawet do 120 km na godzinę. Ewa Łapińska dodała, że jutro wietrz nie będzie już w całym kraju. Europa powinna gasić ogniska wojny i rozpalać światła nadziei, powiedział papież, który rozpoczął 5-dniową pielgrzymkę w Portugalii. Franciszek wygłosił przemówienie do władz Portugalii i korpusu dyplomatycznego. Wyraził nadzieję, że rozpoczęte w Lizbonie Światowe Dni Młodzieży będą bodźcem do powszechnej otwartości i budowania pokoju. Chciałoby się zapytać, dokąd płyniesz, Europo, jeśli nie oferujesz światu dróg pokoju, sposobów, by położyć kres wojnie na Ukrainie i wielu konfliktom, które krwią plamią świat. Il mondo. Wskazał, że produkcja wyrafinowanej broni nie jest inwestycją w przyszłość. Powiedział, że w rozwiniętym świecie priorytetem jest teraz ochrona ludzkiego życia. Wymienił nienarodzone dzieci. Spytał, dokąd płyniesz, Europo i Zachodzie, odrzucając starszych, z murami z drutu kolczastego, rzeziami na morzu i pustyni i pustymi kołyskami. Powiedział, że Europa powinna zająć się ochroną środowiska, budowaniem przyszłości i braterstwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz kolej na najnowsze wieści z trasy Tour de Pologne. Dziś niemal literacko 5. etap z Pszczyny do Bielska Białej. Zmagania kolarzy obserwują Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Do mety jeszcze 75 kilometrów, no i już ucieczka zjeżdża i przygotowuje się do podjazdu pod najwyższy punkt dzisiejszego etapu, a więc pod mierzący 930 metrów Salmopol. Potem zjazd do Wilkowic, gdzie będzie premia lotna i wjazd na rundy w Białymstoku. My jechaliśmy teraz fragmentem rundy, piękny podjazd brukowy tam na Starym Mieście, będzie się podobało kolarzom, to pewne. A spoglądając na to, co się dzieje, pięciu zawodników cały czas na prowadzeniu. Dwóch Belgów, Duńczyk, Norweg i Holender, a przewaga nad peletonem to już 5 minut 20 sekund. Ale jestem przekonany, że dzisiaj jeszcze kolarskie pociągi będą widoczne. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami tylko duże. Lokalnie przelotne opady deszczu, szczególnie na północnym zachodzie i zachodzie kraju. I te opady już zaczęły z nad Niemiec wkraczać na nasze terytorium. W tej chwili na ziemi lubuskiej takie zjawiska występują najbardziej, ale wkrótce cała nasza zachodnia granica w strefie opadów się znajdzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej, burze. Dziś i jutro temperatury mniej więcej podobne, od 21-22 stopni nad morzem do 24-25 na południu. No i słyszeli Państwo ostrzeżenia przed wiatrem. Dziś jeszcze słaby, nad morzem i w górach chwilami porywisty, ale jutro wietrznie, zrobi się już w całym kraju. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 15. Maciej Załęcki za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Można również SMS-owo 71335. Przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. Thank you. Łycha Dżemu w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 12 minut po godzinie 15 w kalendarzu środa, drugi dzień sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Gustaw, Karina, Piotr, Eusebiusz, Maksym, Maria oraz Stefan. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. 2 sierpnia w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów, a także Dzień Kolorowanek. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Na święty Gustaw kopy w polu ustaw. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do trójki do 18:00. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich Sejm przedstawił swoje stanowisko w sprawie tak zwanego pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Opowiemy Państwu o nim po 16:30. Piąty etap Tour de Pologne Pszczyna-Bielsko-Biała. Meta za no mniej niż 1,5 godziny. W tej chwili kolarze mają do przejechania jeszcze niecałe 70 kilometrów. Są na mecie nasi wysłannicy, z którymi zresztą będziemy słyszeć się w trakcie dzisiejszej audycji popołudniowej niejednokrotnie. Dużo dzieje się też w polityce międzynarodowej. Ambasadorowie wzywani do MSZ-u. Od tego tematu zaczniemy już za chwilę. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. 13 minut po 15. Said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. And every single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that love. Before I get old, looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. And run, run, run, yeah, one day. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Jestem tu, gdy ciebie tu nie ma. Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Szklankę trzymam w dłoni, siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Tylko ty. I taki właśnie tytuł ma ta piosenka. Liczysz się tylko ty, to oczywiście Wilki i Robert Gawliński. 19 minut po godzinie 15, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od spraw międzynarodowych. Wczoraj ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, został zaproszony do ukraińskiego MSZ-u. Dziś z kolei ukraiński dyplomata stawił się w polskim resorcie spraw zagranicznych. Czego dotyczyły rozmowy i dlaczego wywołały poruszenie po naszej stronie granicy? O tym Maciej Jastrzębski. Ambasador Bartosz Cichocki został zaproszony przez stronę ukraińską w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Polityk na antenie telewizji polskiej w programie pierwszym mówił o wprowadzeniu zakazu importu ukraińskiego zboża do Polski i podkreślił, że najważniejsza jest obrona interesów polskiego rolnika. Ukraina otrzymała bardzo duże wsparcie od Polski. Warto by było, żeby zaczęła doceniać, jaką rolę przez ostatnie miesiące czy lata dla Ukrainy pełniła Polska, stwierdził Marcin Przydacz. Strona ukraińska uznała tę wypowiedź za oskarżenie pod adresem uchodźców z Ukrainy o niewdzięczność za pomoc od Polski i dlatego zaprosiła na rozmowę polskiego ambasadora. Po spotkaniu rzecznik ukraińskiej dyplomacji Oleh Nikolenko stwierdził, że wypowiedzi o rzekomej niewdzięczności Ukraińców za pomoc Polski są nieprawdziwe i niedopuszczalne. W odpowiedzi polskie MSZ zaprosiło ambasadora Ukrainy w Polsce. Wezwanie polskiego ambasadora do ukraińskiego MSZ nigdy nie powinno mieć miejsca, napisał premier Mateusz Morawiecki. W polityce międzynarodowej, w obliczu toczącej się wojny, biorąc pod uwagę ogrom wsparcia, jakiego Polska udzieliła Ukrainie, takie błędy nie powinny się zdarzać, napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze. Zapewnił, że zawsze będzie bronił dobrego imienia Polski i jej bezpieczeństwa, a interes żadnego innego państwa nigdy nie będzie stał ponad interesem Rzeczypospolitej. Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zwrócił uwagę, że ukraińska polityka dyplomatyczna dość często bywa zbyt nastawiona na politykę wewnętrzną. Tam się odradza polityka wewnętrzna, tam się odradzają spory wewnętrzne i oczywiście czy to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy inni współpracownicy prezydenta Zełenskiego starają siebie prezentować jako walczącego o interesy Ukrainy. Oczywiście w pewnym mierze nawet w kontrze do samego prezydenta Zełenskiego, bo też pojawia się pytanie, kto bardziej dba, a kto mniej dba o te ukraińskie interesy, stąd jest jakaś rywalizacja. Te koszty prowadzenia takiej asertywnej dyplomacji, one teraz będą coraz większe, a korzyści będzie coraz mniej. Doceniamy historyczne wsparcie Polski, która wraz z nami stała się prawdziwą tarczą Europy od morza do morza i nie może być ani jednego pęknięcia na tej tarczy, przekazał swoje stanowisko prezydent Wołodymyr Zełenski. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk uważa, że zaproszenie polskiego ambasadora Bartosza Cichockiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy było dyplomatycznym błędem. Piotr Wawrzyk przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Bartosz Cichocki jako jedyny z ambasadorów pozostał w Kijowie. Wspierał swoją obecnością walkę Ukraińców w obronie swojej stolicy. Był jedynym ambasadorem, przez który mogły być przekazywane informacje bezpośrednio z całego świata. Jego wzywanie po wypowiedzi jednego z polskich ministrów, pana ministra Przydacza, w ogóle wzywanie jest bardzo dużym błędem w naszym przekonaniu i nie powinno mieć miejsca. Polskie MSZ zaprosiło do siebie ambasadora Ukrainy. W związku z jego nieobecnością w Warszawie do resortu przyszedł jego zastępca. Już po tym spotkaniu z chargé d'affaires ukraińskiej ambasady wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że Polska chce dobrych relacji z Ukrainą, ale one muszą się opierać na zasadach wzajemności. Polska Ukrainę wspiera właśnie dlatego, że my postrzegamy tą rosyjską agresję na Ukrainę jako zagrożenie także dla polskiego narodowego interesu. Wiceminister Paweł Jabłoński podkreślił, że Polska oczekuje zrozumienia dla naszych racji i naszych interesów. Mówimy tu przede wszystkim w ostatnim czasie o sprawie zboża. Mówimy też o kwestiach takich jak nierozliczona wciąż zbrodnia ludobójstwa i kwestia ekshumacji ofiar zbrodni na Wołyniu. Dodam, że tego typu zdarzenia natychmiast wykorzystuje rosyjska propaganda, aby zdyskredytować Ukrainę i jej kontakty z sojusznikami. I wszystkie te zawiłości dyplomatyczne wyjaśniał Państwu Maciej Jastrzębski.

było takie zgłoszenie na numer 112 i zostało ono oczywiście przekazane dalej do odpowiednich służb i było weryfikowane. Wojsko Polskie, służby graniczne cały czas monitorują sytuację i my również będziemy się uwrażliwiać na tę sytuację. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w mediach społecznościowych. Do kraju wrócili strażacy, którzy przez ponad tydzień pomagali w gaszeniu pożarów w Grecji, poinformował szef MSWiA. Mariusz Kamiński dodał, że profesjonalizm i poświęcenie polskich strażaków to nasza najlepsza wizytówka na świecie. Strażacy do Grecji wyruszyli 19 lipca z Krakowa. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. Sponsorem audycji jest Orlen. I teraz sport w Trójce. Krzysztof, dzień dobry. Łoniewski. Łoniewski, tak się nazywam. W Tour de Pologne piąty etap, znów tak jak wczoraj, prawie 200-kilometrowy, bardzo malowniczy, wiodący m.in. Beskidem Żywieckim. To znaczy, że mogą się dziś popisywać specjaliści od jazdy w górach. Czy rzeczywiście tak się dzieje na trasie z Pszczyny do Bielska Białej? Opowiedzą podążający za kolarzami od soboty koło w koło Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Halo panowie. Witamy serdecznie, no faktycznie tutaj góry, ale będą w rolach głównych i to bez wątpienia, tempo peletonu coraz szybsze, ta przewaga zjadana tych uciekinierów, przypomnę cały czas na prowadzeniu piątka kolarzy, ale było już 5,5 minuty przewagi, teraz jest nieco ponad 2 minuty, oni są na tym ostatnim, najdłuższym dzisiaj podjeździe, ale jeżeli chodzi o rywalizację i o mocne uderzenie, to tutaj dzisiaj jeszcze wszystko co najciekawsze dopiero przed nami. Teraz będzie kluczowy moment. Jaka będzie przewaga na samopolu tej piątki? To może zdecydować o tym, czy peleton doścignie śmiałków. A ta wspinaczka na Salmopol zostanie zwieńczona premią imienia Joachima Halubczoka, mistrza świata indywidualnego z 1989. Wtedy w Chambéry nie tylko złoto indywidualne, ale i srebro w drużynie w jeździe na czas. To mieliśmy ekipę po prostu genialną, srebro też mieli Marek Leśniewski, Zenon Jaskuła, Andrzej Sepytkowski i właśnie Achim również na igrzyskach w Seulu. Mi się wydaje, że jednak premia imienia Halubczuka powinna być na zjeździe, bo kto pamięta ten wyścig w Chambéry, to właśnie Joachim Halubczuk zaatakował na zjeździe. Tymczasem trwa wspinaczka pod Salmopol, 8% nachylenia, ale zawodnicy i tak jadą 21-22 na godzinę. Tempo niewiarygodne. 55 kilometrów do mety. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękuję panowie za relację. Polskie Radio jest wyłącznym patronem radiowym Tour de Pologne. Po dwóch kółkach piłka kopana. Raków Częstochowa gra dziś rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Gra na wyjeździe z Karabachem Agdam i wybrał się do Azerbejdżanu ze skromną zaliczką. Przed własną publicznością zwyciężył 3-2. Spotkają się dwie równorzędne drużyny, co można było zobaczyć w pierwszym spotkaniu. Dwie drużyny, które mają swój jasno sprecyzowany styl gry, posiadający w swoim składzie zawodników, którzy są w stanie przechylić losy meczu za pomocą swoich umiejętności indywidualnych. Jak słyszeliśmy, trener Rakowa Dawid Szwarga, zapowiadając dzisiejsze spotkanie, nie opuścił strefy komfortu. Mecz w Baku o 18. Teraz nie najlepsze informacje dla kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego. Mateusz Kowalczyk, uzdolniony młodzian z naszej kadry U19, odchodzi do Ligi Duńskiej. Będzie zawodnikiem Brentby, właśnie parafował 4-letnią umowę. Z kolei tej nocy piłkarze Barcelony rozegrali ostatnie sparingowe spotkanie w Stanach Zjednoczonych. 1-0 pokonali AC Milan po bramce Ansu Fatiego. To on ma na skrzydle Blaugrany na stałe zastąpić Ousmana Dembele, przymierzanego do Paris Saint-Germain. Nieobecność Francuza na boisku jedynie potwierdza te przypuszczenia. Robert Lewandowski wszedł tym razem z ławki, furory nie zrobił. I to by było na tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Sponsorem audycji był Orlen. Jeśli chodzi o pogodę, to do tej pory można powiedzieć, mieliśmy na niebie dość przyjazne, niegroźne chmurki kłębiaste pięknej pogody, no ale to zaczyna się kłębić coraz mocniej i gęstnieć, zwłaszcza na północy i wzdłuż naszej zachodniej granicy. Ziemia lubuska już z chmurami deszczowymi i ten stan będzie się pogłębiał, bowiem znad Niemiec napływają do nas deszczowe chmury. Jeśli chodzi o temperatury, mamy od 22-23 stopni na wybrzeżu do 24-25 na południu. Najcieplejszym miastem w tej chwili Opole, tam 25 stopni. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 23 minuty 16. Trójki, audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 16. Proszę Państwa, 2 sierpnia 1943 roku w obozie Treblinka II doszło do buntu więźniów, w wyniku którego wielu z nich uciekło na wolność. W byłym niemieckim obozie zagłady w Treblince około 500 osób z Polski i zagranicy uczciło pamięć ofiar oraz więźniów, którzy 80 lat temu stawili zbrojny opór niemieckiej załodze. Przemysław Lis. Obóz Treblinka II był obozem zagłady stworzonym po to, aby w przemysłowy sposób mordować ludzi i zacierać ślady po zbrodni. Pierwszy transport dotarł tu już dzień po likwidacji getta w Warszawie. Później przez ponad rok transporty docierały do Treblinki nie tylko z Polski, ale także z wielu krajów Europy. To było piekło na ziemi, mówiła dziś wdowa po jednym z buntowników Treblinki, Ada Willenberg. Treblinka była w stanie zlikwidować w ciągu jednego dnia 6 tysięcy ludzi. I to był powód, że stały tutaj często pociągi po kilka dni, bo Treblinka nie była w stanie ich, że tak powiem, przyjąć. Także dużo ludzi umarło w samych tych wagonach. To były przecież wagony towarowe. I oni tam nawet nie mieli miejsca nie tylko na siedzenie, ale nawet na stanie. 2 sierpnia 1943 roku był dniem słonecznym i pogodnym. W poniedziałek do obozu nie przychodziły transporty, więc część z niemieckiej załogi udała się nad pobliski Bug. Więźniowie zdecydowali się uderzyć. Wcześniej udało się zorganizować trochę broni. broni. Dorobiono m.in. klucz do niemieckiego magazynu. Po południu zaczęła się akcja. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Nie udało się m.in. przeciąć kabli telefonicznych i obezwładnić wszystkich strażników. Niemcy otworzyli ogień. W chaosie, jaki zapanował, więźniowie rzucili się do ucieczki. To była ich jedyna szansa, by przeżyć, mówi Franciszek Bojańczyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Starali się uciec, starali się po prostu zawalczyć o swoje życie, żeby nie tylko doprowadzić do zniszczenia obozu, bo w końcu obóz tego dnia stanął w płomieniach, ale także po to, żeby w lasach szukać schronienia, co części mniejszości, ale się udało i doczekali końca wojny. Dziś pod pomnikiem ofiar odmówiono modlitwy, zapalono znicze oraz złożono wieńce. W uroczystości wzięło udział 500 osób, m.in. z Polski, Izraela, Stanów Zjednoczonych czy Ukrainy. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk powiedziała dziś, że my współcześni musimy zachować pamięć o ofiarach i bohaterach tamtych dni. Pojawia się zawsze pytanie, co my jako ludzie dziś żyjący, wspominający tamte czasy, co my tak naprawdę możemy zrobić w obliczu takiej ilości ofiar, takiego ogromu zbrodni. My możemy tylko przypomnieć tę historię, zapalić znicze, pomodlić się. To jest tak naprawdę bardzo niewiele, ale jednak nasza obecność ma tutaj ogromne znaczenie. W trakcie funkcjonowania obozu zagłady w Treblince zostało tam zamordowanych około 900 tysięcy więźniów. Do dziś nie znamy tożsamości większości z nich. W byłym niemieckim obozie w Treblince był Przemysław Lis. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 16,5 minuty. 16. Może świat. Trzeci Polskiego Radia. Południowa audycja, zapraszamy do trójki. 9,5 minuty dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, Niemcy będą budować elektrownie wodorowe, aby zastąpiły te węglowe. Takie uzgodnienia Berlin poczynił z Komisją Europejską. Mają te elektrownie zabezpieczyć dostawy energii w Niemczech w okresie, gdy dopiero rozwijana będzie energetyka odnawialna. Tymczasem w ubiegłym roku w Niemczech dofinansowywano branżę węglową niemal 2 miliardami euro. O szczegółach Michał Strzałkowski. Niemiecki rząd federalny chce do rozwoju energetyki wodorowej zaprząc publiczne fundusze. Musi więc uzyskać na to zgodę Komisji Europejskiej, która pilnuje na wspólnym unijnym rynku, aby pomoc publiczna nie działała na niekorzyść innych państw członkowskich. Wywodzący się z Partii Zielonych niemiecki minister gospodarki i ochrony klimatu, a jednocześnie wicekanclerz Robert Habeck, poinformował, że Bruksela wydała już zgodę na plany dekarbonizacyjne Berlina. Elektrownie wodorowe zastąpią te węglowe i w części te gazowe. Oczywiście rząd federalny chce docelowo stawiać na energię z wiatru czy słońca. Ale aby uniknąć braków energii, musimy w okresie przejściowym sięgać po inne źródła. Trzeba też mieć rezerwę na okresy, gdy wiatr i światło słoneczne będą słabsze. Bezpieczeństwo energetyczne jest dla nas priorytetem. System elektrowni wodorowych ma być gotowy do 2035 roku, a przetargi na pierwsze budowy mają być ogłoszone w przyszłym roku. Nowe elektrownie mają powstać w miejscu tych starych, węglowych, aby wykorzystać już istniejącą sieć linii energetycznych o wysokim napięciu. Tyle, że energetyka węglowa nie zniknie w Niemczech od razu. Niemiecka gospodarka jest energochłonna, więc potrzebuje dużej produkcji prądu. A w swoją branżę węgla brunatnego, zarówno wydobycie, jak i spalanie tego surowca, tylko w ubiegłym roku Niemcy przeznaczyli ponad 1 700 000 euro z publicznych pieniędzy. Większość tej kwoty to budżetowe dotacje. Produkcja i wydobycie węgla brunatnego w Niemczech wzrosły, bo przestał płynąć gaz z Rosji. A gdy w połowie kwietnia wyłączono ostatnie niemieckie elektrownie jądrowe, czasowo włączono nawet już nieczynne elektrownie węglowe, aby uzupełnić lukę w produkcji energii. Mówi redaktor naczelny portalu polon.pl Mariusz Marszałkowski. Jeżeli mówimy tutaj o miksie, to w 2021 roku węgiel odpowiadał za około 30% wyprodukowanej energii, natomiast w 2022 roku to już prawie 34% produkcji energii pochodziło właśnie z energetyki węglowej. Jakby popatrzeć z perspektywy mocy takich nominalnych czy wartości, Niemcy zużywają rocznie około 550 terawattogodzin energii. Dla porównania Polska zużywa około 170 terawattów. Ekspert dodaje, że oznacza to, iż Niemcy produkują więcej energii ze spalania węgla niż Polska produkuje i zużywa ze wszystkich posiadanych źródeł. Tymczasem krótko po tym, jak zakończono czesko-polski spór o wydobycie w kopalni w Turowie, koncesje na eksploatację tych polskich złóż węgla brunatnego przez następne dwie dekady zaskarżyła niemiecka organizacja ekologiczna. To samo zrobiły władze przygranicznego niemieckiego miasta Żytawa. Polska nie zamierza jednak wydobycia w Turowie kończyć, bo spowodowałoby to masę problemów, mówi wiceminister finansów Artur Soboń. Oznaczałoby to likwidację tysięcy miejsc pracy, które doskonale tam funkcjonują, tworząc, można powiedzieć, taki ekosystem i związany z samą elektrownią, ale także z wydobyciem węgla i ze wszystkimi usługami wokół kopalni oraz elektrowni. Katastrofą środowiskową, bo takie niekontrolowane, nieprzygotowane zamknięcie odkrywki oznacza katastrofę, jeśli chodzi o wody gruntowe, o osuwanie się terenu. No to byłaby rzeczywiście gigantyczna katastrofa ekologiczna. W maju decyzję środowiskową na przedłużenie wydobycia w Turowie wstrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ale w lipcu uchylił ją Naczelny Sąd Administracyjny. Tym tematem zajął się Michał Strzałkowski. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa za 6 minut 16. I ain't got